Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Muzyczny weekend w Trójce. Od czwartku jesteśmy z Państwem na dwóch ogromnych wydarzeniach. Na festiwalu Naturalnie Mazury oraz na koncercie wakacyjnych hitów Wiastarni. W naszych mobilnych studiach w dwóch miejscach Polski spotkamy się z artystami, ale także, a może przede wszystkim, ze słuchaczami. W Węgorzewie zagrają dla nas m.in. Nocny Kochanek, duet Karaś Rowucki czy Kobra Nocka. Na naszej specjalnej scenie zagrają także debiutanci znani Państwu z Anteny Trójki. A w Wiastarni oraz na Antenie Trójki na żywo zagrają m.in. Piersi, Kri oraz Damian Ukedże. Muzyczny weekend w Trójce rozpoczynamy już w czwartek. Zapraszamy. Michał Kirmuś, Tomasz Żonda i Łukasz Ciechański. Autopromocja. Klub Trójki. Przy mikrofonie Krzysztof Łoniewski. Zapraszam na Klub Trójki poświęcony Igrzyskom Olimpijskim. Gośćmi audycji będą dwukrotny olimpijczyk, mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki Paweł Januszewski oraz Igor Błachut, który niejedne igrzyska skomentował na antenie Eurosportu. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. I zanim znajdziecie się w ogniu pytań, muzyczne wprowadzenie do audycji. Dziś gramy oczywiście po olimpijsku i najpierw hymn igrzysk. Hymn igrzysk wybrzmiał. Paweł, pierwsze pytanie do ciebie. Pamiętasz swoje emocje, kiedy pojechałeś na pierwsze igrzyska do Atlanty? Pewnie takich rzeczy się nie zapomina, natomiast bardziej pamiętam oczywiście wyobrażenia o tym, jak igrzyska wyglądają, znaczy jak powinny wyglądać igrzyska, jak to jest po stronie kibica, chłopca, chłopaka, który marzył o igrzyskach. No, pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych to kolejna taka bariera, którą sobie wyobrażałem, która była moim udziałem. No wiele było takich czynników. No, na końcu muszę powiedzieć, że nieraz lepiej iść drogą niż dojść do celu. Pewnie, że było wszystko, było fajnie, była wioska olimpijska, byli sportowcy z całego świata, sportowcy, których znałem, gwiazdy, były na wyciągnięcie ręki, były normalnymi ludźmi. W tej wiosce się mijaliśmy i mi to tak spowszedniało. Natomiast... Czy w twoim głosie wybrzmiewa rozczarowanie? Może moja wyobraźnia po prostu za daleko poszła. Te igrzyska były chyba poprawne. Nie wiem, czym byłem zaskoczony, jak sobie tak z perspektywy myślę. Chyba sobie zdecydowanie bardziej jak taką świątynię tego sportu wyobrażałem. Te warunki idealne, takie idealistyczne. Bywałem na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, oczywiście juniorów i seniorów. I wydawało mi się, że będzie takie stopniowanie, że jak już się pojedzie na te Igrzyska Olimpijskie, to tam już będzie na każdym poziomie perfekt. Nie ma perfektu. Nie mogło być. Jest tylko zespół ewentualnie perfekt. No i tak a propos, może na końcu to powinienem powiedzieć i te słowa trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. No i trzeba chyba wiedzieć, kiedy z tych wyobrażeń zejść i no to zszedłeś przejść szybko, do... tak? Tak, dosyć szybko. No właściwie to miałem 24 lata, to może nie bardzo szybko. No przypomnę, że nie wiem, Kamila Skolimowska, świętej pamięci, swój pierwszy medal i jedyny złoty, znaczy jedyny zdobyła w wieku 18 lat, także 24-latek, no, chyba ten okres marzeń był stosunkowo za długi. Igor, te igrzyska w Atlancie, skoro jesteśmy przy nich, to były kapitalne igrzyska dla reprezentacji Polski. Marzylibyśmy sobie dziś, żeby się zaczęły tak jak tamte. Już nie zacznę. Z tego dyplomatycznie, tam troszkę inny był program i zaczynali zapaśnicy, którzy dopiero niedawno weszli na maty, więc tam nie 4 złote medale były chyba, tak? Ale poczekajcie, panowie, przepraszam, a nie zaczęło się od Renaty Małe? Nie, zaczęły, ale jednocześnie strzelcy zawsze zaczynają, prawda? Strzelcy wjeżdżają na samym początku i tam powiedzmy do teraz jeszcze strzelają, dzisiaj jeszcze były konkurencje strzeleckie. Natomiast wtedy zapaśnicy byli na początku, a teraz wjechali dopiero w drugim tygodniu igrzysk. Wy jesteście rozczarowani tym, jak się spisuje reprezentacja Polski? Pytam was, ludzi, którzy na chłodno oceniają to, co się dzieje. Nie do końca. To znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, że wyniki nie są jakieś rewelacyjne z punktu widzenia osoby, która by oczekiwała, że no, może nie tak jak w Atlancie, ale że już tych medali powinno być więcej. Ale z mojego punktu widzenia takich okazji no, wieloprocentowych, że się tak wyrażę, to zbyt dużo nam nie uciekło. Z mojego punktu widzenia to była szpada dziewczyn, która... Ona jechała jako wiceliderki listy światowej i biły się ze Stonkami, które w tym rankingu były niżej. I które koniec końców wygrały, zdobyły złoty medal te dziewczyny ze Stonii, a nasze na dwie walki przed właściwie miały przewagę kilkupunktową. Jak to się stało, że ją wypuściły, może trzeba się zastanowić, zapytać, czy super ustawienie było w zespole akurat takie optymalne. Nie wiem, no nie wnikam... To kwestia do rozpatrywania dla sztabu pewnie. No ale to na pewno była taka konkurencja, czy taka dyscyplina, w której liczyłem na to, że może ta blacha wpadnie. No i troszeczkę miałem niedosytu przy wiosłach. To znaczy nie tylko czwórka dziewczyn, która zrobiła to, co powinna i tutaj więcej moim zdaniem się nie dało i super, szapoba, no bo popłynęły tak jak mogły i super, że skończyło się srebrnym medalem. Natomiast liczyłem na troszkę więcej w przypadku czwórek i na długich wiosłach i podwójnej. Podwójnej zabrakło centymetrów do brązu. Długie wiosła w niezrozumiały dla mnie sposób odpadły w połówce. I ścigali się w finale B, który wygrali bez większego wysiłku właściwie. Więc myślę, że tu też była okazja, czy szansa jakaś na medal. No tym razem nie wyszło, nie zawsze wychodzi. No wiadomo, że jak jest ileś szans, no to komuś wyjdzie, komuś nie wyjdzie. Czy ktoś popłynie, czy pobiegnie, czy nie wiem, rzuci lepiej, a ktoś odrobinkę gorzej. Natomiast to, że więcej medali nie ma, no a z czego miało być, przepraszam? Sporty walki? No właśnie, to rozmawialiśmy z Igorem tutaj przed audycją o tym. Patrząc tak globalnie, piramidę taką sportową, którą wierzchołkiem są Igrzyska Olimpijskie i reprezentacja, którą wysyłamy, no jest jakby odzwierciedleniem tego, co się na co dzień dzieje sportowego w naszym społeczeństwie. A dzieje się to, co się dzieje. Ci, którzy pojechali na igrzyska, to są naprawdę nasi reprezentanci, najlepsi z najlepszych, którzy przeszli eliminacje, kwalifikacje, wypełnili minima. I to nie zawsze tylko krajowe, prawda? Poszczególnych federacji, tak? Igrzyska Olimpijskie to jest zbiór wszystkich sportów olimpijskich i pojechali naprawdę najlepsi. Także taką mamy kondycję, że tak powiem, naszego społeczeństwa. Porównywanie się nawet do ościennych krajów, bo oczywiście możemy mówić o Chińczykach, znaczy możemy udawać albo nie mówić o Polakach czy czy ciężko znaleźć porównanie do Japończyków, Chińczyków, Stanów Zjednoczonych, Rosjan. Natomiast nawet jak patrzymy tak banalnie na Czechów, na Słowaków, na Niemców, to są podobne kraje z nami sąsiadujące. No tam są wyniki wynikające z jakby usportowienia takiego ogólnej sprawności podejścia do aktywności fizycznej całego społeczeństwa. Tak? No Czesi, Holendrzy, 8-9-milionowe kraje, plus minus oczywiście, no są w klasyfikacjach dużo wyżej niż my. Ja nie mówię oczywiście o takich wypadkach jak San Marino, które również ma dwa medale. To, że one mają dwa medale, te małe kraje, to jest przypadek albo chwała tym krajom. Pojedynczy sportowiec jakiś wybitny. Tak, i jest w stanie zwracać. Okej, prawda? Natomiast dla Polski 10-20 medali, no 10 medali, które prawdopodobnie dużo na to wskazuje. Oby było. No to nie jest sukces, tak? I to nie jest wina naszych sportowców. Jeszcze raz powtórzę, pojechali najlepsi. Problem jest gdzieś indziej. No też proszę pamiętać, że to są reprezentacje poszczególnych związków, także no globalnie wszystkie związki nie są jakby zarządzane przez te same sztaby ludzi. Są różne osoby, różne związki, natomiast wyniki na końcu są... No nie ma tych wyników. Nie ma. Akademie piłkarskie, proszę zauważyć, które drenują teraz praktycznie sport chłopców, najczęściej chłopców, coraz więcej pań, oczywiście dziewcząt zaczyna grę w piłkę nożną, natomiast gro tych akademii jest oparte o chłopców i też tutaj wyników nie ma. Coś jest na rzeczy i nie są to takie pojedyncze decyzje. To nie jest kwestia roku, dwóch, pięciu lat. Raczej takiej systemowej pracy kultu albo kierunku, które w perspektywie 10, 15, 20 lat takie powinny być założenia. Dokładnie. Igor, Paweł powiedział o akademiach piłkarskich, które zabierają w naszym kraju akurat młodych usportowionych chłopców, młode usportowione dziewczynki. Czy twoim zdaniem w ogóle dyscypliny olimpijskie, sporty olimpijskie mają przyszłość? No, ciekawe. To znaczy na pewno utrzymają się kluby, które będą pracowały na to, żeby przynajmniej w tych klubach jakiekolwiek były perspektywy na to, żeby młodzi ludzie się pojawiali. Natomiast to jest dobre pytanie. Czy nie powinno się troszeczkę inaczej położyć nacisk na propagowanie sportu? To, o czym Paweł mówił. Nie ma u nas takiego nawyku powszechnego, żeby uprawiać sport, ale nie dlatego, żeby wrzucić sobie fotkę na Insta czy na cokolwiek innego. Nie znam tych słów, bo trudne są dosyć, ja już mam swoje lata. Ale no, tak trochę wygląda to takie prężenie mózgów i gimnastykowanie się, że najważniejsze jest strzelić sobie dobrą fotografię i tym się pochwalić. Jak jest odpowiednia liczba lajków, no to super. Natomiast kompletnie się to nie przekłada na zaszczepianie młodych ludziom takiego nawyku ruszania się dla samego zdrowia, dla kondycji fizycznej, dla dobrego samopoczucia, także psychicznego. Spustoszenia, jakie poczyniła ta cudowna pandemia w ostatnich latach, czy w ostatnich dwóch latach już prawie, prawda? Ciężko będzie odrobić. To, że ludzie siedzieli zamknięci w domach i nie było czegoś takiego, że jakby cierpieli z tego powodu, że nie mogą uprawiać sportu, że nie mogą, znaczy było, tak, no, jęczeli, no, zamknęli siłownię, czasami na basen nie możemy pójść. Ale obawiam się, że ciężko to będzie odrobić, jeśli chodzi o wychowanie fizyczne młodych ludzi. A to nam się odbije za jakiś czas. I jeśli chodzi o tak zwaną zdrowotność społeczeństwa, i jeśli chodzi o to, że i tak mizerna baza, jeśli chodzi o sporty olimpijskie, o których mówisz, jeszcze się skurczy. Dlatego, że kluby, które no, żyją z tego, że te dzieciaki tam chodzą, uprawiają jakieś sporty, no, miały problem, no bo skąd te dzieci, jak nie mogły wychodzić, prawda, z domu. No to są trudne rzeczy i do tego jeszcze umiarkowana, nazwijmy to łagodnie, popularność sportów olimpijskich w porównaniu chociażby z tą nieszczęsną piłką, która też niby jest sportem olimpijskim, ale wiadomo, że to nie o to chodzi, tylko o to, że wszyscy młodzi chłopcy chcą teraz być Lewandowskimi, cokolwiek to oznacza. To też nie przysparza, nie przysłuży się moim zdaniem temu, żeby w najbliższym czasie pojawiło się grono super lekkoatletów, kajakarzy, wioślarzy, nie wiem, wspinaczy. łuczników, czy bokserów, czy kogo, czy strzelców. Panowie, ale zauważcie, że za chwilę, jak się skończą te igrzyska, to w jakim nastroju my je skończymy? My będziemy, tak mówię globalnie, mówić o naszej porażce. My lubimy porażki, takie mam wrażenie. Będziemy tak machać, jak machamy, albo memodajni będziemy, sport będzie tak memodajny, jak jest w tej chwili piłka nożna, że jest mecz otwarcia, mecz o wszystko, wszystko i honor. I za chwilę takim syndromem będzie, taki wizerunek będzie miał sport. W sporcie będzie kojarzył z porażką. Będziemy, ci sportowcy, zaczniemy ich traktować jako takich nieudaczników tak naprawdę, tak? No bo wy, społeczeństwo, które siedzi przed telewizorem, czy przed przed... Zwłaszcza ta widownia podczas igrzysk, prawda? Bo to są często tacy letni kibice. No właśnie, i oni, jakie wnioski z tego wyciągną, że właściwie nie opłaca się być, znaczy nikt nie chce być tym takim przegranym pośmiewiskiem, tak? A za chwilę nasi sportowcy będą pośmiewiskiem dla tych de facto, którzy nic nie robią. Siedzą na kanapie, znają się najlepiej na wszystkim. Znają się na wszystkim i teraz będzie kolejna grupa społeczna, czyli sportowcy, które jest po prostu obciachem. Tak? Jest obciachem i co więcej, jeszcze podpadają pod drugą kategorię, mianowicie darmozjadów, bo nie wiem, czy ten wątek tutaj za chwilę, też trzeba poruszyć. Za chwilę nasze społeczeństwo znajdzie winnych, tak, że za dużo dostają. Za nasze jadą, za dużo dostają, przecież mają trenować, czemu nie robią wyników. No więc, drodzy kanapowcy, nie tak to trochę wygląda. Jakbyście mieli o tym pojęcie, to byście się tak nie wypowiadali, ale tak to niestety w powszechnym odbiorze niestety wygląda, że pojechały darmozjady na wycieczkę, bo to też jest super tutaj taki argument, że pojechali na wycieczkę Maja Włoszczowska. Po co ona tam pojechała, jak nie wygrała, nie? Nie zdobyła medalu, no to właściwie po co, nie? Mhm. No a to, że właśnie przeszła kwalifikację, że była najlepszą zawodniczką w Polsce uprawiającą ten trudny sport, że ileś tam czynników się złożyło na to, że nie przyjechała, nie wiem, w czołowej dziesiątce, tylko przyjechała 20, no to jest osobna sprawa. Wiadomo, że Majka nie miała szans na medal tutaj większych. No ale jak się okazało, właściwie poza Szwajcarkami w tym wyścigu nikt nie miał szans, bo Szwajcarki przyjechały, opadł kurz, potem, nie wiem, błoto właściwie, bo one w deszczu jeździły, czy po deszczu, i potem duża przerwa i przyjechała czwarta dziewczyna na metę. Skoro jesteśmy przy kolarstwie, zostawmy wątek Polski. Też rozmawialiśmy o tym przed programem, rozmawialiśmy o takich największych niespodziankach, sensacjach podczas tych igrzysk. Austriaczka, która wygrała wyścig ze startu wspólnego, wyścig szosowy. Igor, to jest dziewczyna, która nie jest w żadnej grupie zawodowej, która tak naprawdę ma doktorat, która jest matematyczką. I potrafiła rozstrzygnąć ten wyścig na swoją korzyść. Mnóstwo... Wydaje się, że w dzisiejszych sprofesjonalizowanych czasach to niemożliwe. To się nie powinno udać, ale i się udało dla paru przyczyn. To też są ciekawe przyczyny. Specyfika wyścigu olimpijskiego, to znaczy to nie jest wyścig grup zawodowych, gdzie jest 50 przesadzam, no ale gdzie ekipy czuwają wzdłuż trasy, podają w odpowiednim miejscu jedzenie, picie, odbierają. Przede wszystkim przekazują informacje. Nie ma słuchawek w uszach, nie ma informacji. Słuchajcie, dziewczyny odeszły na 5 minut, jest 60 km do mety. Gonimy, bo to nie ma co tutaj dawać szansy nawet. Nie było takich informacji. No to sobie ten peleton jechał. Nagle jak się zorientowały dziewczyny, że cały czas nie ma tych, co uciekły, no to zaczęły szarpać, gonić i zrobiło się chaotycznie do tego stopnia, że jak Holenderka wjechała na metę, to myślała, że wygrała, prawda? A to było już prawie 2 minuty po przyjeździe Kizenhofer. Także no, fajna sytuacja. Po pierwsze właśnie brak radia. Po drugie brak tego ciągłego kontaktu z ekipą. No i po trzecie jednak troszkę skromniejsze składy osobowe. Inna sprawa, że Austriaczka była sama. Ona przyjechała solo na te igrzyska. Była jedyną reprezentantką Austrii. Dostała ciuchy. Nikt jej nie pomagał. Nikt jej nie pomagał. Wzięła i wygrała, proszę bardzo. Czyli, da się. Czyli hasło powinno być No Electronic Gadget. No, ale to wiesz, to ileś tam osób postuluje, żeby od czasu do czasu jednak takie wyścigi przeprowadzać oldschoolowe, że ewentualnie przyjeżdża sędzia, wiesz, tą tablicą, mhm. I tam kredą smaruje, że ucieczka tam 2:40 przed tobą. Paweł, czy takie rzeczy są możliwe w lekkiej atletyce, o których rozmawialiśmy w przypadku kolarstwa, czy w przypadku pływania, gdzie młody Tunezyjczyk ma 18 lat, wchodzi do półfinału z 8 czasem, a potem wygrywa na 400 kraulem. I nie wie, że nie można. Tak. Że się nie powinno, no, ale to jest urok młodości. Igrzysk. Igrzysk i młodości. To porozmawiajmy o plusach. Plusach Igrzysk Olimpijskich. Lekka atletyka to jest raczej sport małych miejscowości, wsi. To jest taki najprostsza forma wciąż aktywności ruchowej. Najbardziej dostępna. I to, że większość naszych obecnych reprezentantów reprezentuje kluby akademickie, czyli AZS-y, najczęściej przy AWF-ach, to już na etapie, kiedy osiągają sukcesy. Natomiast gro naszych lekkoatletów pochodzi z małych miejscowości, z małych ośrodków, często z małych wsi. I na przykład Natalia, która Kaczmarek. Natalia Kaczmarek, mistrzyni olimpijska. Jak to brzmi? Nie przypuszczałbym, że tydzień temu powiem mistrzyni olimpijska o którejkolwiek z naszych sprinterek, sprinterów. No przypomnę, że ostatni medal to był chyba właśnie w sprincie. To był, zdaje się, w Tokio. Złoty w sprincie sztafety 4x100. A w biegach srebrny, w ogóle to w Moskwie, tak? No w biegach złoty Bronek Malinowski na przeszkodach. Tak, w Moskwie. Sprincie. No to tak. A w sprincie 4x100 sztafety męskiej w Moskwie. W Moskwie. Moskwie. A męska sztafeta. No dobrze. No w każdym razie 40 lat temu. Tak. Jeden. A więc nie przypuszczałem. Mała leśniczówka pod Podgorzowem Wielkopolskim. Tam trójka, trzy córki. Mama pracująca w leśniczówce, tato jakiś swój biznes. Darek Kowalczuk. Drugi koniec Polski. Mała miejscowość. Nie pamiętam. Dwuczłonowa pod Białą Podlaską, gdzieś w tych okolicach. Nie mając nawet, szczerze mówiąc, no nie szczerze mówiąc, lekkoatletyka jest wymierna. Czwarty na Mistrzostwach Polski. Czyli dwa tygodnie temu nie może wpisać, znaczy nie mam w CV nawet medalu z Mistrzostw Polski. Po dwóch tygodniach wchodzimy do Sekaolu. Po lewej stronie są zdjęcia, chwała naszego sportu. Tam trafia Darek Kowalczuk. Piękne. Tak? Można? Piękne. Można. Inaczej. I to daje sport. I tak powinniśmy pokazywać sport przede wszystkim. I to, wydaje mi się, jest jedną z niewielu dróg, możliwości promowania. Do zachęcenia ludzi. Do sportu. Ten sport wciąż jest dla wielu ludzi jedyną, albo jedną z niewielu. Oczywiście tych możliwości w tej chwili, sport lat 80., sport lat 60., a sport roku po 2000 jest innym sportem. Tych dróg jest, tych możliwości młodzi ludzie mają więcej, ale to wciąż sport pozwolił takiemu Darkowi, z całym szacunkiem. Czy takiemu Kajetanowi Duszyńskiemu. Czy Kajetanowi Duszyńskiemu. On powiedział, że on jest prosty synek, już nie pamiętam z jakiej tam miejscowości na Śląsku. Z Chorzowa gdzieś tam, tak. Tak. I to są, a co ciekawe, Kajetan życiówkę również ma z Chorzowa, tak? Czyli jakby najlepiej czuje się u siebie. Tak? Mimo, że jest mistrzem olimpijskim. Na hejmacie. No dobrze, to zrobimy krótką przerwę na muzykę, oczywiście olimpijską. Tym razem Krzysztof Penderecki, to utwór skomponowany na Igrzyska Olimpijskie w Monachium w 1972 roku i wracamy do rozmowy z Pawłem Igorem. Haltet fest an dem alten Brauch. Bewahrt euer Land. Vom Kriege haltet euch fern und gebt ein Zeichen der Welt für brüderliche Freundschaft, wenn die Zeit der vierjährigen Spiele herannaht. Olimpia nicontes Olbios hon tamai Catechont agatai Catechont agatai Catechont agatai Catechont agatai 28 minut zostało do godziny 23. Klub Trójki poświęcony Igrzyskom Olimpijskim. Paweł Januszewski, Igor Błachut. Panowie, kolejne pytanie do was. Czy waszym zdaniem te igrzyska w ogóle powinny się były odbyć? Igrzyska bez publiczności, w ostrym reżimie sanitarnym. No i na końcu można założyć, że w związku z tym, że przyjechało kilkanaście tysięcy osób, zostanie rozwleczony wirus w agresywnym wariancie Delta i prawdopodobnie ktoś przez to straci życie. A na samym końcu jest rozrywka, jaką jest sport. Co wy sądzicie na ten temat? Nie zgadzam się kompletnie. To znaczy uważam, że naiwne myślenie dotyczące tego, że jak nie przyjedzie kilkanaście tysięcy sportowców i działaczy, bardziej sportowców, bo działacze to tam powiedzmy różną dyspozycję fizyczną prezentują. Natomiast mówimy o zdrowych bykach, którzy są w życiowej formie. No gdzie oni są chorzy? Na co? Ale wirusa mogą transmitować. No dobra, mogą, tak samo jak może transmitować ktokolwiek i Japonia, która ma 150 milionów ludzi, na pewno ten wirus ma się tam jak najlepiej. Od noszenia masek i od siedzenia w domach on nie zniknie i nie zniknie do końca świata, choćby oni polecieli na Księżyc z powrotem i jeszcze zrobili rundkę wokół Marsa. On już tam będzie, będzie mutował, będzie się rozprzestrzeniał. To żebyśmy mieli świadomość tego. Być może szczepionki w jakiś sposób to zatrzymają te transmisje, czy też pozwolą uodpornić tę troszkę słabszą część populacji, która jest bardziej narażona. O czym też oczywiście rozmawialiśmy przed programem, żeby państwo nie mieli wątpliwości. Ale wydaje mi się, że to, o czym mówiłeś na początku tej kwestii, to znaczy to, że igrzyska się odbywają, myślę, że dobrze, bo to by było odwołanie po raz kolejny igrzysk, no to by się wydarzyło po raz trzeci w historii. Pierwszy raz to była pierwsza wojna światowa, a drugi raz to była druga wojna światowa. I myślę, że niedobrym byłoby symptomem, gdyby trzecim powodem było to, że ludzkość nie radzi sobie z chorobą. Bo takie pandemie przetaczały się także w XX wieku przez świat i no to ten świat funkcjonował jakoś. To jest raz, a dwa, że niestety te igrzyska są straszliwie pozbawione charakteru, niestety. To, że odbywają się przy pustych trybunach, no to jest oczywiście zmora dla osób odpowiadających za oprawę dźwiękową tego, co oglądamy w telewizorach, to co mogłaby potwierdzić nasza miła pani realizator dźwięku. Jeżeli sygnał startera odbija się z wielokrotnym echem po pustym stadionie, gdzie powinno siedzieć kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a to echo tak odbija się, no bo nie ma się gdzie zatrzymać na tej ciżbie kilkudziesięciotysięcznej ludzkiej, to jest przygnębiające. Wczorajszy wieczorny, fantastyczny, znaczy wieczorny tam, u nas to było popołudnie, spektakl w wykonaniu Skoczków z Wyż. Kiedy Tamberi zwariował ze szczęścia. Tarzał się okazało, że jednak ma złoty medal na spółkę. To było przepiękne. To była cudowna historia. Zresztą Tamberi, no gość, którego nie sposób nie lubić. Zresztą tam jeszcze zanim wyskakał to złoto, wyskakali na spółkę ze swoim przyjacielem i rywalem zarazem Barshimem z Kataru. No to przecież on podbiegał po biegach tam do kogoś, przybijał piątki, jak dziewczyny skończyły konkurs skoków z Wyż, no to Patricia Mamone z Portugalii tam wyściskał, każdy by z przyjemnością wyściskał, umówmy się, no, każdy facet, no ale to zupełnie inna historia, on to zrobił z czystej sympatii, bo widział, że dziewczyna pobiła życiówkę i zrobiła srebrny medal. Do Julimar Rojas, która pobiła rekord olimpijski, też podbiegł rekord świata i też pobiegł, też jej pogratulował, mimo że za chwilę miał skakać 2.37 czy 2.39, które miało decydować o jego złotym medalu. Mhm. Potem oszalał sam ze szczęścia. Potem rzucił się na zwycięzcę setki swojego rodaka. Kapitalny spektakl i to wszystko przy pustych trybunach i to wszystko tylko do kamer. No po prostu aż się przykro robiło, bo normalnie to tam stadion oszalałby na punkcie tego faceta, a tak tylko widzowie przed telewizorami, o jaki fajny chłopak. A co? Strasznie mi tego brakuje, mówię o tym dlatego, że japońskie społeczeństwo jest potwornie karne. Ale szczepić się nie chce. Być może coś wiedzą, czego my nie wiemy, ale... Podobno, przepraszam, oni nie uznają szczepionek z innych krajów. Z innych krajów, tak. Jak się wymyślą sami, to będą mieli swoje. W grudniu mają i wtedy pewnie pójdzie 100 milionów w kolejeczce, zapewniam cię. Będą stali grzecznie w odstępie dwumetrowym od siebie. 100 milionów ludzi, albo i 150. są potwornie karni, co ma swoje bardzo negatywne konsekwencje podczas tych igrzysk, o czym być może porozmawiamy, o rozmaitych wtopach organizacyjnych wynikających z tego, że przy Japończykach Niemcy, którzy nam się wydają tępymi służbistami, to wychodzą na takie radosne, wyluzowane fleje. Darek Urbanowicz potwierdza twoją opinię. No, no więc właśnie, a Japończycy to jest naród karny potwornie, więc oni, jeżeli mają powiedziane, siedźcie w domu, oglądajcie w domu w telewizorze, to oni siedzą w domu. Nie ma moim zdaniem większego ryzyka, że nastąpi jakieś dramatyczne rozprzestrzenienie choroby, bo oni po prostu siedzą kołkiem na tyłku w domu i nie ruszają się na zewnątrz, bo tak mają powiedziane. Koniec, kropka. A może to jest tak, że my się musimy zacząć przyzwyczajać do takich igrzysk? No, błagam cię. Paweł, nie ma sensu. Znaczy, między tym, co powinniśmy, a tym, co ja bym chciał, zdarzyć, żeby było, to jest bardzo, bardzo duży. Mam nadzieję, że nie. Ja dostrzegam, że w społeczeństwie jednak mimo takiej krótkotrwałej pamięci, którą mamy i zbiorową, i indywidualnie, że pewne rzeczy dość szybko zapominamy, chyba zapomnieliśmy jako społeczeństwo o lockdownie na przykład. Teraz sobie już go nie wyobrażamy, mimo że przez niego przeszliśmy. I mimo że dostrzegam takie spowolnienie, pewne takie zniechęcenie wśród, taki marazm wśród naszego polskiego społeczeństwa, ale to pewnie nie tylko polskiego, myślę. Wśród naszego, to mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będzie takich igrzysk, takich smutnych igrzysk. Igor mówi, jak to wygląda jakby z perspektywy komentatora, czyli takiego widza troszeczkę z boku, ale jednak siedzącego tutaj na miejscu, poza Japonią, bo to nie tylko w Polsce, ale z perspektywy innych krajów, to wygląda, ale i sami sportowcy kompletnie tego nie czują. To Włoch z całym jego temperamentem, z całą historią i wizerunkiem Włochów jako ludzi, którzy się bawią, on zdołał to udźwignąć, natomiast inne nacje bez wsparcia kibiców nie są w stanie stworzyć takiego widowiska, które w telewizji nam się wydaje, że jest normalnie. Jak się patrzy na takiego Włocha, na radość Włocha, to nawet myślę, że przez moment... z krótkiego kadru, tak, prawda? Że jest dokładnie. Jak się technicznie na to spojrzy, to... Nie widzimy tej pustki. Było takie ujęcie, jak właśnie te trzy dziewczyny, które zdobyły medale w trójskoku. A, tak jest. W trójskoku, czyli Wenezuelka, Hiszpanka i Portugalka, wspomina tutaj Patricia Mamona. Do zapamiętania nazwiska i zawodniczka. No nie tylko nazwisko. No więc mówię, i zawodniczka wykonywały rundę honorową wokół stadionu. No i to było coś, co po prostu było tak przygnębiające. Mm-hmm. No, trzy super dziewczyny, przeszczęśliwe, zdobyły medale, biegną z tymi flagami i właściwie machają komu? Kamerzyście. Kamerzyście. No, operatorowie się obrażają. Operatorowi względnie, wiesz, no biegną, bo zawsze ta runda była, no ale tam widać po prostu dziesiątki tysięcy pustych krzeseł, do których one się, nie wiem, uśmiechają. No, także smutek straszny. Także reasumując, nigdy więcej. Nigdy więcej. Obyśmy nie musieli przez coś takiego przechodzić. Już przechodziliśmy, już żeśmy się do tego przyzwyczaili, mam wrażenie. Ale szybko o tym zapomnimy. Przypomnijmy sobie igrzyska jako święto ludzi. No to stare hasło, chleba i igrzysk. Ludzie tego potrzebują. Tak wewnętrznie, tak społecznie, po prostu takiego wspólnego przeżywania. Jedni i drudzy. Jedni potrzebują aktorów, którzy ten spektakl zagrają, a my, kibice, potrzebujemy tych przeżyć, tych emocji, doznań, które daje sport. Tak? Sport to są emocje. Sport to nie są suche wyniki sportowe. Co z tego, że będziemy znali wyniki sportowe? Jak nie będziemy częścią, nie będziemy udziałem tego, to będzie takie bardzo powierzchowne. To nie będzie coś, dlaczego warto, to co mówią sportowcy, z czym się diametralnie nie zgadzam, pot, łzy, wylane, krew wylana na treningu. Bez tego ci sportowcy tego nie będą robili. Nie będzie dla kogo. No dobrze, panowie, przypomnijmy sobie muzycznie kapitalne igrzyska z 1992 roku. Barcelona, Barcelona, this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. I want all the world to see. Instinto me guió. Miracle sensation, my guiding inspiration. Piętnaście minut zostało do godziny 23:00. Tu Trójka, tu Klub Trójki i Igrzyska Olimpijskie jako temat przewodni. Panowie, teraz Paweł Januszewski, Gorbłachut, przypominam, to goście tej audycji. To może teraz o próbie unowocześniania, czy próbie nadążania za trendami MKOL-u i nowych dyscyplinach, takich jak skateboarding, jak surfing. Myślicie, że to jest dobry ruch MKOL-u? Tak. To pokazuje, że to nie jest skostniała instytucja. To pokazuje, że inne sporty się rozwijają. Daje szansę tym sportom, daje takiej powiew nadziei, że wszystkie inne dyscypliny, które jeszcze nie są olimpijskimi, mają do czego dążyć. To jest, myślę, że dobry kierunek. Ważne, bo kiedyś to się odbywało w ten sposób, że musiała wypaść jakaś dyscyplina, żeby mogła wejść inna dyscyplina. W tej chwili już tego nie ma. Rośnie liczba dyscyplin, które się rozgrywa w ramach Igrzysk Olimpijskich. To jeszcze raz powiem, tak, to jest dobry kierunek. Na nowej konkurencji myśmy zyskali, lekkoatletycznej, z twojego podwórka. Na nowej dyscyplina pozostała ta sama, natomiast ta konkurencja jest nowa, jest zaskakująca, dla mnie przynajmniej była zaskakująca. Myślę, że nawet sami zawodnicy... Paweł, powiedz o tym ciekawym wątku związanym z Amerykanami, z którymi rywalizowali nasi biegacze. Okej. To jest dosyć istotne. Ciekawe. Lekka atletyka, jeszcze raz to już mówiłem, jest wymierna. Ciężko sobie wyobrazić, że sprinter biegający na poziomie 10-50 setnych, mimo żeby bardzo chciał, mimo żeby był strasznie dobrze przygotowany i mentalnie odrobił wszystkie lekcje, włożył te nowe kolce, pobiegł po tym szybkim tartanie, który jest tam na miejscu w Tokio na stadionie olimpijskim, żeby pokonał zawodnika, który przyjechał z wynikiem o pół sekundy lepszym na te igrzyska. To się nie może zdarzyć. Nie ma szans, żeby się zdarzyło. Nie powinno się zdarzyć i się nie zdarza. Tak myślałem do momentu, kiedy... Do soboty. Tak, kiedy był finał biegu tego miksa sztafetowego, kiedy Amerykanie zmienili czterech zawodników, Polacy zmienili trójkę zawodników, którzy startowali w klasyfikacjach. I się okazało, że ci Amerykanie, którzy pojedynczo mają o sekundę lepsze czasy z tego roku niż nasi. Każdy z naszych startujących. Czyli plus minus, to jest 4 sekundy. Okej, niech będzie nawet 3 sekundy. Nawet niech będzie 2 sekundy. To by było około... 20 metrów. Około 20 metrów. Z taką przewagą ci Amerykanie powinni nas wyprzedzić. To się nie zdarzyło. To się nie odbyło. Polacy... zwyciężyli to z taką zdecydowaną przewagą. Tam nie było jakichś potknięć. Kolejna rzecz. Całe szczęście, że ci Amerykanie zostali przywróceni. Ale to też a propos sędziów, o których Igor mówił, sędziowie na Igrzyskach Olimpijskich źle ustawili sztafetę. Źle ustawili w tych strefach. Strefa to jest niepojęta rzecz. Ale to też pokazuje, właśnie nie wiem, czy to wynika z tego, że to była nowa konkurencja, aczkolwiek konkurencja... No, sztafety są sztafetami. Tu się nic nie zmienia. Ustawić. Dokładnie w tych samych miejscach zaczynają te strefy zmian, są te same, które są w sztafecie 4x400. I ci zawodnicy źle stoją, przez to odwołują się i ten proces na szczęście zostaje przyjęty Amerykanów. Dobrze, że ci Amerykanie, czyli w najmocniejszym składzie, Polacy stają do rywalizacji i ją wygrywają, bo tak już widzę u nas utyskiwanie, no tak, wygraliśmy, ale jakby byli Amerykanie, to na pewno byśmy przegrali. No nie. Tak, i znowu wracamy do tych... Wszyscy mówili, że szkoda, że ich przywrócili, no bo w ten sposób jesteśmy miejscem niżej, nie? Tak, jeszcze, no tak, w nocy polskiego czasu oczywiście my w dzień wiedzieliśmy, natomiast nasi spali, jak to się wszystko odbywało. No to kolejny powód, no tak, pod stołem zostało to załatwione. No, różne komentarze czytałem na ten temat. To, co się tam wydarzyło, to jest ta idea tego sportu, tej rywalizacji i szansy i nadziei dla takich darków, dla takich mieszkańców odległych zakątków świata, że trzeba wierzyć i mieć nadzieję. Jak się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie jest, znajdziesz to jest duża szansa, teraz. Że się, nie będąc mistrzem, nie będąc nawet medalistą mistrzostw Polski, jest na 400 olimpijskim. Metrów, jest się mistrzem olimpijskim. I to po walce, po wyrównanej walce z najlepszymi, którzy stanęli do tej rywalizacji. Więcej takich zaskoczeń i będziemy mieli więcej ludzi, którzy będą chcieli być tego częścią, uwierzą. No w Polsce w tej chwili uprawianie takiej konkurencji jak 400 metrów, będąc nawet szóstym na mistrzostwach Polski, masz realne szanse być mistrzem olimpijskim. Kto by przepuszczał? W sprincie, gdzie no... Zdominowany przez czarnoskórych biegaczy. Tak, granica 10 sekund jest praktycznie no, Francuz Lemert no, osiągnął tą granicę, ale to jest dla pięć osób może... No Marian Weronin na 10 sekund, prawda? Tak. A jednak. Igor, a twoja opinia o nowych dyscyplinach? I nowych konkurencjach? Jeśli chodzi o konkurencję, to jak najbardziej za, bo wjechały też tego samego dnia rozgrywano trzy nowe sztafety. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Była nowa sztafeta 4x400. Była sztafeta triatlonowa, to znaczy to jest no, nie nowa konkurencja na Mistrzostwach Świata, ale w formacie olimpijskim po raz pierwszy. Szalenie dynamiczna, efektowna i super się to oglądało. Czyli, że jedna osoba jedzie na rowerze, inna płynie, inna biegnie? Są cztery osoby, też jest to sztafeta mieszana. Dwie panie, dwóch panów. Każdy ma do pokonania identyczny dystans, ale on jest króciutki. To triatlonistów oczywiście, czyli 300... Ale wszystkie konkurencje pokonują. Tak, 300 w wodzie, tam 6800 na rowerze i 2 km biegiem i pani pan. No i kto pierwszy, ten lepszy, to prawda? Fajnie. Fantastycznie się to oglądało. A jeszcze fajniejsze z mojego punktu widzenia, bo tam jeszcze większa była możliwość kombinacji, to była mieszana sztafeta pływacka. Nie wiem, czy widzieliście, też jest dwie kobiety, dwóch panów, cztery dystanse, znaczy dystans ten sam, bo to jest 4x100 zmiennym. Czyli grzbiet, delfin, żaba i koń, czyli kraul. No i od ekip zależy, kogo wystawiają na jaką zmianę. Czy na grzbiet pójdzie pani, czy na grzbiet pójdzie pan, czy delfinem popłynie babeczka, czy facet. Możliwość kombinacji wewnątrz każdej ekipy była tak duża, że budowania Amerykanie, przewagi psychicznej, prawda, na przykład? Psychicznej, ale też taktycznej. No. Amerykanie przekombinowali ewidentnie i zajęli piąte miejsce. Taka potęga wpływania. A dostali taki wklepasz, miło było patrzeć. Także pod tym względem te nowe konkurencje fajne. Co do wrzucania na siłę takich nowych trendów, dyscyplin... Ciężko się to ocenia, bo na przykład ja próbowałem sernik oglądać i nie wiedziałem, o co takie chodzi. Wesele, że wiesz, pijany wuj, taki lat 58, lekko tyły się przesiada do kącika, gdzie siedzą wiesz, dziewczyny po 18 lat i próbuje być taki fajny i zabawny. Nie? To MKOL mi tak trochę trąco. Przypomina, jak wiesz, jak próbuje implementować deskorolkę, gdzie wygrywają dzieciaki po 13 lat. I tak było. No tak, no właśnie, tak było. 42, no właśnie tak lata. Było, no więc przypomnijcie sobie sytuację ze snowboardem, jak wchodził na igrzyska. też to chodziło o to, żeby przyciągnąć młodych ludzi, żeby nowy sport. Wtedy jeszcze obowiązywała karencja, że ileś związków musiało być, ileś federacji, ileś lat tam trzeba było czekać w korytarzach MKOL-u, tam suplikując pokornie i cmukając łapkę. Ale to dotyczyło takich sportów, powiedzmy, normalnych, cudzysłów. A snowboard bardzo był pożądany przez MKOL, no bo to był sport, który nagle zrobił się szalenie popularny, szalenie masowy, zwłaszcza w bogatych krajach zachodu, czytaj tam, gdzie byli sponsorzy. No więc wciągnięto ten snowboard na listę sportów olimpijskich. Po drodze było zamieszanie, jaka federacja ma odpowiadać za to, czy taka, którą sobie snowboardziści sami stworzyli, czy FIS, który szybciutko chciał położyć zarejestrował konkurencje snowboardowe jako jedne z konkurencji FIS-owskich, no i ostatecznie stanęło na FIS-ie. No i czyli Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Tak. Ściągnęli tych snowboardzistów, no i na dzień dobry wyszedł skandal z Rossem Rebaliatim, u którego wykryto w organizmie jakby pozostałości po paleniu marihuany. Oczywiście wątki obrony były fajne, że gdzieś tam przechodził i zaciągnął się powietrzem koło jakiegoś coffee shopu czy coś tam i tak silna była ta marihuana, że mu na pół roku ślad zostawiła. No jaja na kiju. W każdym razie wyszło na to, że niby palił, ale to mu nie pomagało sportowo, więc można jakoś tam dopuścić. To przeszło, bo strasznie ten MKOL chciał. I mam wrażenie, że tak samo teraz jest z tymi surferami, że tak samo jest ze skate'ami, tak samo jest z BMX-em, parkiem, w sensie z freestyle'em. Troszkę inna sytuacja ze wspinaczką, bo to no, jednak jest sport wymagający, no nie można sobie tam pozwalać na takie, powiedziałbym, bardziej freestyle'owe podejście do życia, bo atleci tam się ścigają. Notabene wspinaczka po raz pierwszy i ostatni w tej formule będzie rozegrana, bo w Paryżu już osobno będzie bieganie po ścianie. Tam, gdzie mamy najmocniejszych zawodników. Tam, gdzie mamy Olę Mirosław, mistrzynię świata aktualną. A osobna kombinacja złożona z boulderów i prowadzenia. Teraz to jest wrzucone do jednego wora, więc dziwnie może być trochę pod koniec tej klasyfikacji. Także no fajnie, że są streetball na igrzyskach. Nie wiem, jakie mieliście wrażenie, patrząc na te drużyny, zwłaszcza naszą, ale miałem wrażenie, że no mi się to dobrze oglądało, przyznam szczerze. Oglądało się super, ale niekoniecznie naszych może, nie? Zwłaszcza końcówki meczów, no, gdzie się wydawało, że się nie da przegrać, a jednak dawali radę. Nie? No ale uwierzyliśmy im, że jadą po złoto. No ja nie do końca. Szymon Kołecki tutaj był naszym gościem w trzeciej słonie medali, powiedział, że bardzo dobrze mu się słuchało przed igrzyskami tych chłopaków, bo jeżeli ktoś mówi i deklaruje, że jedzie po złoto, to znaczy, że gdzieś koło podium się zakręci. No. Tak, no zakręcili się koło podium, bo było 8 zespołów, także byli. Ale trzeba się było zakwalifikować, Igor. Zgadza się, w tych kwalifikacjach byli w stanie wygrać z drużynami, z którymi tutaj polegli sromotnie. No tak, tak, ale gdzie jest jakaś taktyka, gdzie jest jakiś pomysł i po co ten gruby murzyn, który nie potrafi bronić tej drużynie, powiedz mi. Ale gdyby nie on, to byśmy tam nie pojechali. To on w naszych chłopakach obudził chęć, budował mentalność wygranej. Widzisz, no i takie złożone historie. No, do mnie ten streetball tak umiarkowanie trafił. Mam wrażenie, że lepszą trójkę można by wygarnąć z dowolnej drużyny piątek. Może jest jak było. Paweł, pytanie do ciebie. Jedne igrzyska oglądamy w telewizji, drugie igrzyska odbywają się w mediach społecznościowych. Znak czasów, bo to są po prostu młodzi ludzie. A wiesz co... Nie rozumiem pytania. Które igrzyska? Znaczy, jedne igrzyska. Ty oglądasz jedne w telewizji, a młodzi ludzie oglądają je w zupełnie innym formacie często. Myślę, że zupełnie inne igrzyska widzą. Chociaż myślę, że nie wiem, to zaprośmy tych młodych ludzi. Ja nie znam tych igrzysk. Ja znam te igrzyska. Córkę spytaj. Którą? Tę starszą. Znam igrzyska tradycyjne. Myślę, że na tym etapie zostanę. Ja bym chciał przede wszystkim widzieć igrzyska, w których żyje kraj, w których żyje miasto, w których się to odbywa. To są igrzyska. Zauważcie nawet przykład Mistrzostw Europy, które no, de facto były w różnych miastach, natomiast tak, by ich nie w żadnym. Było w sumie. Tak naprawdę w żadnym. Nikt się z tym nie utożsamiał i bez względu na to, czy nasi grali, czy nasi nie grali, nie czuliśmy tego i podobnie z tą olimpiadą. Ja generalnie bym sobie i innym życzył, żeby wróciło, nawet nie stare, tylko właśnie, żeby wróciło taki sposób przeżywania takiego teatru, który trwa na różnych płaszczyznach, że to nie jest właśnie tylko i wyłącznie coś... Do pokazywania. Program, tak. Program sportowy. Czy format telewizyjny, do czego niestety jakby się niebezpiecznie zbliżamy. Igor, twoja opinia? No, Paryż ma być właśnie taką imprezą, gdzie całe miasto ma żyć tymi igrzyskami. Zobaczymy za 3 lata. Oby. Na Pekin to nie liczę tak za bardzo. Okej, a jeszcze zagadnę was o, właściwie teraz ciebie, Igor, bardziej o tenis na Igrzyskach Olimpijskich, bo to jest ciekawy kazus. Nie mamy za dużo czasu, ale jakąś tam minutkę mamy. Wydawało nam się, że Nowak Dżokowicz odczaruje klątwę tych wielkich postaci, które jadą na Igrzyska i wreszcie on te Igrzyska wygra, skompletuje tego tak zwanego złotego szlema, potem wygra w US Open. Okazało się, że nie dał rady, bo? Myślę, że go upał postawił. Chyba, a on chciał, prawda? No bardzo chciał i do połowy meczu ze Zwieriewem wszystko wyglądało, że tak się stanie, bo gonił go jak psa w pierwszym secie. Tam 6-1 chyba wygrał, w drugim prowadził 3-1 i nagle ktoś wyjął wtyczkę. Ewentualnie coś trzasnęło w głowie Dżokowiczowi. Efekt jest taki, że do końca turnieju już właściwie, no bo też i miksy wchodzą w grę. On się potem wycofał z miksa, to... Z meczu o brązowy medal. No to jakby podmienili faceta. Nie wiem. Może pogoda, może splot tych czynników, że nie wyszło fizycznie, to się posypał w głowie. Pewnie tak. I frustracja narastająca, która go rozłożyła na łopatki. No... Stawiamy kropkę, panowie. Nowak Dżokowicz nie wygrał Igrzysk Olimpijskich, a myśmy tutaj dzisiaj, mam wrażenie, ciekawie pogadali o tym, co dzieje się w Tokio i co, mamy nadzieję, wydarzy się w Paryżu już w normalnej formie. Bardzo dziękuję. Igor Błachut, Paweł Januszewski byli gośćmi Klubu Trójki. Krzysztof Łuniewski. Do usłyszenia. Pranc. Autopromocja. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. O tym, co ważnego dzieje się na sportowych arenach w stolicy Japonii, opowiadamy Państwu na naszej antenie. Szanse medalowe biało-czerwonych, spektakularne sukcesy i niespodzianki, a także doniesienia zza kulis. Studio Olimpijskie w Trójce codziennie od poniedziałku do piątku o 8.20 i 16.20, w soboty o 8.20 i 17.40 oraz w niedzielę po 9.00 i po 17.00 w audycji Trzecia Strona Medalu. Do usłyszenia. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i specjalny wysłannik Trójki do Tokio. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Który mruczy coś przez sen, przepływa.